Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 6 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Radosław Mróz. Zatrzymani w siedzibie PKW dziennikarze uniewinnieni. Zdaniem sądu policja zatrzymała ich przez pomyłkę. Zaniedbane i wycieńczone zwierzęta na posesji szefa wałbrzyskiego PSL. Szef ludowców jest oburzony. Kieruję stosowne wnioski do sądu koleżyńskiego. Pendolino na torach, jak na razie super szybki pociąg, zabrał na pokład dziennikarzy. Fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej i reporter Telewizji Republika uniewinnieni. Dziennikarze zostali zatrzymani w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w nocy z 20 na 21 listopada. Policja oskarżyła ich o naruszenie miru domowego w komisji. Zdaniem sądu doszło tu do pomyłki. Sędzia Łukasz Mrozek, ostatecznie uzasadniając wyrok, przekonywał, że policja zatrzymała dziennikarzy przez pomyłkę. To, że akurat panowie zostaliście zatrzymani, sąd przypuszcza, że wynikało to z pewnego nieporozumienia, jakie wynikło w trakcie akcji, która wiadomo, że jest dynamiczna, jest bardzo nerwowa. Fotoreporter PAP Tomasz Gzela, pytany po ogłoszeniu wyroku, czy czuje ulgę, odpowiadał krótko. Jasne, i też jaką? Ale dodawał, że dziwi się słowom sędziego, że zatrzymanie to efekt pomyłki. Doskonale wiedzieli, że jesteśmy dziennikarzami, wielokrotnie podnosiły. Prosiłem legitymację, prosiłem ich, wiem skąd jestem. Sam to nawet świadek jeden zeznał, że policjant powiedział, no i co z tego. To było całe wytłumaczenie policji, także żadnej pomyłki uważam, to nie było. Wyrok jest nieprawomocny, a koszty procesu na razie pokryje Skarb Państwa, czyli po prostu podatnicy. Tomasz Majka, Polskie Radio. Szef ludowców oburzony doniesieniami z Wałbrzycha. Tam na posesji przewodniczącego PSL-u w mieście znaleziono wycieńczone, wygłodzone i skrajnie zaniedbane psy. Janusz Piechociński zapowiedział w Trójce, że wyciągnie poważne konsekwencje. To jest nieludzkie, niegodne. Trzeba to napiętnować i wyciągnąć z tego wnioski. Skieruję stosowne wnioski do sądu koleżyńskiego. Przypomnijmy, na posesji Piotra Zimnickiego straż dla zwierząt znalazła wychudzone psy na krótkich łańcuchach oraz konia zamkniętego w niewielkiej szopie. Budy nie były wysłane sianem, psy były na krótszej uwięzi, jedzenia nie było, wody nie było niestety, a powinna być bieżąca woda. Wylicza Zuzanna Kapczyńska z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Właściciel Piotr Zimnicki zapewnia, że zwierzęta mają dobre warunki. Nie są głodne psy, bo dostają dwa razy dziennie psy jedzenie. Straż dla zwierząt w ostatnich dniach kontrolowała to miejsce kilka razy. Wszystkie kości wystają. Jeżeli pan mówi, że psy dostają dwa razy dziennie jedzenie, to pies by tak nie wyglądał. Ty minimum to dla przeciętnego człowieka to jest o wiele więcej niż to, co jest tu. Mówi Agnieszka Kardasz. Na pewno to nie są warunki bezpieczne. Jak na razie nie wiadomo, czy w sprawie głodzonych i zaniedbanych zwierząt będzie zawiadomienie do prokuratury. W przyszłą niedzielę Pendolino zabierze pasażerów. Na razie nowoczesny pociąg wziął na pokład dziennikarzy. Przejazd z Warszawy do Gdańska trwał 2,5 godziny, ale jazda z prędkością 160 km na godzinę nie zrobiła wrażenia na Karolu Trammerze, który zajmuje się transportem szynowym. Polska Kolej ma lokomotywy Husarz, które mogą teoretycznie po dostosowaniu do systemu zarządzania ruchem też jeździć z taką prędkością. No więc ja tutaj tak cały czas szukam i próbuję wycisnąć, co tu jest takiego, czego jeszcze nie widzieliśmy. I trudno mi znaleźć. Osiągnęliśmy czas przejazdu, który jest założony od rozkładu jazdy, który wejdzie w życie za 9 dni. Nieznacznie krótszy jest ten czas przejazdu, ale generalnie taki był cel, aby przejechać dzisiaj w czasie, który będzie niebawem obowiązywał. Zapewniał Piotr Malepszak z Polskich Linii Kolejowych. To na torach, a na warszawskim lotnisku Chopina święto. Orkiestra witała 10-milionowego pasażera. To pan Adam Połomski, który przyleciał do Warszawy z Delhi. To był duży szok. Tego się na pewno nie spodziewałem, nawet wychodząc z tych drzwi. Kiedy już wiedziałem, że wygrałem, na pewno nie spodziewałem się fanfaru. Przemysław Przybylski, rzecznik lotniska Chopina w Warszawie. 10 milionów pasażerów na lotnisku Chopina to jest naprawdę duży sukces. Wskakujemy do tej wyższej ligi średnich portów europejskich. Była orkiestra, ale była także nagroda. Pan Adam otrzymał bilet na dowolny rejs linii Qatar Airways. To już ostatnie przygotowania do sezonu zimowego w serwisie Trójki, więc wyliczenia. Prawie 200 milionów złotych wydano w tym roku na modernizację stacji narciarskich. Jest więcej sprzętu, są poszerzane trasy. Nowością dla narciarzy czy snowboardzistów jest m.in. to, co czeka na nich w Białce Tatrzańskiej, czy też Krynicy Zdroju, mówi Jerzy Adamski ze Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. Najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, budowa nowych urządzeń transportu linowego, a zatem różnego rodzaju kolei. Druga sprawa, poprawa systemu śnieżenia. I trzecia sprawa, jeszcze jest poprawiany system oświetlenia tras. Rozpoczynamy powoli naśnieżanie stoku, zapowiada Tomasz Pasieka ze spółki kolejowej gondolowa Jaworzna Krynicka. Temperatury są ujemne w nocy, więc będziemy śnieżyć systematycznie i mamy nadzieję, że trasy zostaną uruchomione po 13. Już za tydzień, dodajmy, na Jaworzynie Krynickiej odbędzie się ogólnopolskie otwarcie sezonu narciarskiego. A już dziś wielkie ślizganie na warszawskiej Starówce rusza lodowisko na rynku Starego Miasta. Ono ma kształt pierścienia, to znaczy jeżdżąc w kółko okrążamy syrenkę, która znajduje się na rynku Starego Miasta. Ma 800 metrów kwadratowych powierzchni. Lodowisko jest oczywiście bezpłatne, natomiast płacimy wyłącznie za wypożyczenie łyżew. Zaprasza rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. Ta ślizgawka w dni powszednie będzie czynna od 10 do 21, w weekendy o godzinę dłużej. To był serwis Trójki. Ślizgawka dziś także na ulicach i chodnikach, ale o tym za chwilę, bo teraz sport, Michał Gąsiorowski. I też będzie o ślizganiu, ale takim profesjonalnym, tyle że na początek piłka nożna. Jeśli będą strzały, może będą i gole, mawiał trener Kazimierz Górski. Górnik Zabrze ani razu nie trafił w bramkę Legii, więc goli zdobyć nie mógł. Legia była za to bardzo skuteczna i wygrała 4-0. Jedną z bramek zdobył Mirosław Radowicz. Co by powiedział o tym wyniku? No wynik wszystko mówi, także no co więcej powiedzieć na pewno. Spodziewaliśmy się więcej po Górniku, ale wydaje mi się, że my dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie i wynik jest bardzo dobry od samego początku. Weszliśmy dobrze ten mecz, kontrolowaliśmy bramkę bardzo ładnie i trzeba się cieszyć z tego. Po golu dołożyli także Astis, Żyro i Orlandosa. Śląsk Wrocław ma za to Sebastiana Mile, a ten znowu uratował wynik i zdobył zwycięską bramkę w wygranym 1-0 meczu z Zawiszą Bydgoszcz. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu, że to spotkanie wygraliśmy, bo to było trudne spotkanie, naprawdę napracowaliśmy się bardzo mocno i na wyjeździe bardzo trudno się zdobywa punkty, ale nam się dzisiaj to udało, więc jesteśmy zadowoleni. Ha, a jak zadowoleni są w Borussii. BVB wygrało 1-0 z Hoffenheim i odbiło się od dna. Przynajmniej na kilkanaście godzin jedynego gola strzelił Aubameyang. Bez szans w starciu z Barceloną byli za to koszykarze PGE Turowa z Gorzelec. Spotkali się w Eurolidze i Barcelona przejechała się po mistrzach Polski jak walec, wygrywając aż 104-65. Polacy odbili sobie za to w Pucharze Świata łyżwiarzy szybkich. Na 500 metrów w Berlinie najszybszy okazał się Artur Waś, wprawiając w zachwyt prezesa Związku Kazimierza Kowalczyka. Jest to pierwsze zwycięstwo Polaka w biegu na 500 metrów w Pucharze Świata. Jest to historyczne zwycięstwo tu w Berlinie na torze. Wspaniałym czasem pokonał w bezpośredniej walce ubiegłorocznego mistrza świata, Michaela Muldera. To jest wspaniały wyczyn, wspaniały wynik i bardzo serdecznie wszyscy naszemu Arturowi Wasiowi gratulujemy. Jakby tego było mało, wygrała także nasza męska drużyna. Brudka Niedźwiecki i Szymański pokonali samych Holendrów. Pomarańczowi nie byli wprawdzie w najsilniejszym składzie, ale kto będzie o tym pamiętał. Justyna Kowalczyk wolałaby za to chyba zapomnieć o starcie w sprincie w Lillehammer. Polka była już gotowa do eliminacji stylem łyżwowym, kiedy okazało się, że ma pęknięty but. Szybka wymiana nie pomogła i nie przebrnęła eliminacji. Sprint wygrała Marit Bjergen. Charlotte Kana stwierdziła, że Norweżek jest przerażająco dużo. Zajęły pierwsze 4 miejsca, w pierwszej dziesiątce było 6 Norweżek, a Heidi Weng, trzecia na mecie, powiedziała o Bjergen: z tą bestią nie da się wygrać. Kwalifikacje mieli też skoczkowie. Tu było trochę lepiej, bo w konkursie w Lillehammer wystartuje 4 Polaków. Żyła, Ziobro, Zniszczą i Murańka. W eliminacjach przepadł tylko Kubacki. Odnoszę takie wrażenie, że w polskich łyżwach dobrze się dzieje. Szybkich przynajmniej. Rozpędzają się, bo początek sezonu był taki niemrawy, ale teraz nabrali prędkości. Rzeczywiście. Dzień będzie pochmurny, ale po południu przewidywane są postępujące od zachodu kraju przejaśnienia. Miejscami słaby deszcz, stopniowo zanikający właśnie od zachodu. A w centrum i na wschodzie początkowo słabe opady marznącej mrzawki. Ta mrzawka już pada i rzeczywiście zamarza na chodnikach i ulicach. Jeśli nie pojawiają się solarki, to proszę uważać. A widziałem dziś w Warszawie takie naprawdę... Solarki były takie nabuzowane. Jest ślisko, ja to potwierdzam. Sól wprawdzie jest na ulicach, ale jeśli zbliżają się państwo do zakrętu, a jest ślisko, to lepiej hamować przed zakrętem niż na zakręcie. Brawo, doktorze, brawo, brawo. Deszcz ze śniegiem też się pojawi. Przechodzący ten deszcz w słabe opady deszczu. bo już wtedy bez śniegu będzie. W centrum i na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, miejscami utrzymujące się przez cały dzień. To też dla kierowców ważna uwaga, prawda? Bardzo. Bardzo. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku, 0 w Olsztynie, plus 1 w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Krakowie i Zakopanem, 2 w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 3 w Koszalinie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, a najcieplej dziś będzie w Szczecinie. Tak wygląda prognoza pogody na dziś. Mikołaj był? Tak szybko wyszedł, że nie zauważyłem. Chyba wchodził kominem, a ja schodziłem po schodach. Rozumiem. Pani Marta informuje, że u niej Mikołaj był i znalazła coś i przysłała zdjęcie tego czegoś i moim zdaniem muszę trochę głowę przekręcić, bo zdjęcie jest w drugą stronę. To jest płyta kompaktowa. Rozpoznaję okładkę. To jest nowa płyta Natalii Przybysz. A u ciebie był? Czy też się minęliście? Był. Mhm. Ale... Przekręcam głowę, ale nie widzę co to. Dobra rzecz, smaczna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że tylko brać. Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kojąca bliskość natury. Spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12,5 minuty po 7. 7:1335. Ktoś napisał, fantastyczna licytacja i fantastyczny przycisk w młotku licytacyjnym. Nie wiem, czy redaktor słuchał, bo jeszcze sobie siedzi. Uważnie, Kuba ma taki młody... Tak, słyszałem wszystko. Słyszałem, że przycisk zadziałał. Zadziałał dzielnie. Czarski przycisk. Kuba ma taki przycisk, jak go kliknie, to wtedy sytuacja powiększa się o 100 zł. Bardzo przydatny przycisk. Wczoraj Kuba korzystał do woli. Czasem mu się nawet zdarzały dwukliki. Dwukliki mu się zdawały, to prawda. Ale słuchacz pisze, że pozdrowienia serdeczne dla wszystkich licytujących. Dla pani, która popłynie w rejs, zdrowia, powodzenia i wszystkiego. To kto z państwa słyszał, ten wie, kto nie słyszał, powiem tylko, że chodzi o rejs ze Zbigniewem Gutkowskim. No, nieprawdopodobna nagroda i rzecz do felicytowania. Niewzruszająca historia. No właśnie, bo pani Sylwia zapłaciła 45 tysięcy złotych za ten rejs. Popłynie z osobą towarzyszącą. Poprosiła o to, aby kapitan Zbigniew Gutkowski w czasie tego rejsu udzielił ślubu im na pokładzie. Kapitan może to zrobić, a pani Sylwia, jak sama powiedziała przed tym rejsem, zakończy własną chemioterapię. Naprawdę wzruszający moment był. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Przyjaciele Karpia 2014, Święta bez granic 2014, płyta już jest w sklepach. Proszę dobrze poszukać. Właściwie nie trzeba jej szukać. Ona jest na widoku, można ją znaleźć. A w tym roku zbieramy pieniądze na Fundację Nasze Dzieci, działającej przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Zapraszamy do Trójki. To już ten czas. Dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja w sprawie prezentów oczywiście. Michalina i Mikołaj już mają gotowy ten list i proszą w nich o coś. I to nie tylko dla siebie. Drogi Święty Mikołaju, prosimy Cię o klocki, bonczyton, czyli Kuba i Buba, karty piłkarskie, a dla siostry lalkę, goską czekoladę, książkę Magiczne Drzwi i karty z Krainy Lodu. Poprosiłam Świętego Mikołaja, żeby naszemu wszystkowi przywiózł kość gumową, piłkę i obrusz nową. Zabawki dla Tariona. Te zwierzaki, które z nami żyją, coraz bardziej je uczłowieczamy. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog i behawiorysta. Stają się członkami rodziny, więc ponieważ wszyscy członkowie rodziny dostają prezenty, bo są święta, no to również chcemy, żeby dostawały nasze psy czy koty. Ale dla nich to chyba nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, że to akurat dostają z okazji świąt. Zawsze każdy prezent jest mile widziany, zwłaszcza jeżeli jest trafiony. Tak samo w przypadku zwierzaków. Natomiast no oczywiście to jest nasza potrzeba, a nie potrzeba zwierząt. Na pewno nie jest to dobry pomysł kupowanie smakołyków. Maciej Onyszkiewicz, lekarz weterynarii. Bo pies jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek zmiany składu pokarmowego i wprowadzenie jakiegoś takiego nowego elementu może się skończyć jakąś niestrawnością pokarmową. Kupowanie jakichś zabawek, owszem, są w tej chwili różne takie przyrządy do rzucania kółek czy różnych gier z psami, które właśnie powodują, że zwierzę jest bardziej aktywne, co przekłada się na właściwą sylwetkę. Takie prezenty są pożądane, wskazane. Przecież to zwierzę nie zauważa, że choinka jest ubrana, że jest jakiś stół wigilijny. Nie odróżnia tej atmosfery. Nie. To, że coś się dzieje, no, z naszego punktu widzenia to jest święto. Dla niego niekoniecznie to musi być święto, bo no, też zależy od osobnika. Niektóre bardzo lubią takie zamieszanie, niektóre mniej. Na przykład jeśli chodzi o koty, no to w ogóle raczej nie przepadają za zmianami wszelkiego typu. Więc widzą, czują, że coś się inaczej dzieje, że właśnie pojawia się choinka, że przychodzą przede wszystkim jakieś nowe osoby do domu, że są nowe zapachy, to wszystko wiedzą. Tylko no nie kojarzą tego w taki sposób jak my ze świętami Bożego Narodzenia czy z jakimiś innymi świętami, które dla nas mają zupełnie inną warstwę. Dla zwierzaków może to, że na przykład jesteśmy więcej w domu, że mamy dla nich więcej czasu, że możemy pójść na dłuższy, ciekawszy spacer, że możemy się pobawić z kotem czy z psem w domu. To jest dla nich święto i takie święto, myślę, jest ważniejsze niż to, że dostaną jakiś prezent. No ale jak się ładnie świętego Mikołaja poprosi, to na pewno i naszemu pupilowi coś podrzuci. Proszę jednak pamiętać, jeśli ktoś tak niespecjalnie był grzeczny, to szybko to musi naprawić. Może świętego Mikołaja jakoś udobruchać i na przykład zostawić dla niego jakiś upominek, wyraz sympatii. O tym jeszcze w audycji porannej porozmawiamy po 7:35. Zapytał o to Izabela Woźniak. Ale odezwały się osoby, o których troszkę święty Mikołaj zapomniał. I tu pan Eugeniusz napisał: jedyna nadzieja w Trójce, że dla tych, o których zapomniał Mikołaj, jakaś przyjemna piosenka z dedykacją zamiast prezentu. To już za chwilę. Jeszcze pan Andrzej, redaktorze. A gdzie utwór Run, Rudolf, Run Lemiego? Przez to niedopatrzenie spóźnia się do mnie święty Mikołaj, a ja czekam od 5 i nic. No to specjalnie dla tych wszystkich. There's a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry. Run, No i się zaczęło. To oznacza, że sezon na Rudolfa i Lemiego uważam za otwarty. Specjalna strefa ekonomiczna. 24 minuty po 7. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Jest pocieszenie dla tych, którzy szukają pracy, ale nie mogą jej znaleźć. Okazuje się, że drugi pod względem inteligencji człowiek na świecie, Amerykanin Rick Rosney, którego iloraz inteligencji wynosi 192, zarejestrował się jako bezrobotny. Ujawnił to w rozmowie z portalem Business Insider. Na bezrobociu pisze książkę pod tytułem Idiota Geniusz o problemach bycia inteligentnym. Czy sprawdzi się to w naszych warunkach? Nie wiadomo, ale zazwyczaj Polacy bywają mądrzy po szkodzie. To nieco makabryczny produkt. Szwajcarski producent zegarków DeWitt wypuści na rynek czasomierze zawierające kosmyki włosów Napoleona, a właściwie kosmyczki, ponieważ będą one cięte na długość 0,5 mm i zostaną włożone do 500 zegarków tej marki. Za każdy trzeba będzie zapłacić około 8000 euro. I choć niejednemu włos się na głowie zjeży na myśl o takiej kwocie, to jednak być może z takim zegarkiem będzie można jednocześnie sprawdzać godzinę, prowadzić samochód i przeliczać na bieżąco franki na euro. Napoleon dałby radę. 300 tysięcy euro na umowę o dzieło. Suma niezła. Dzieło również. Takie właśnie wynagrodzenie otrzymał malarz Antonio Lopez, który stworzył portret rodziny królewskiej Juana Carlosa I. Jednak na jego stworzenie artysta poświęcił 20 lat. Wychodzi więc 15 tysięcy euro rocznie, czyli 1250 euro miesięcznie. To nieco lepiej niż podczas zbierania winogron w letnim sezonie w Hiszpanii. A na koniec o dyskusji, jaką wśród komentatorów ekonomicznych wzbudziło połączenie dwóch z pozoru bardzo odległych od siebie dziedzin, a mianowicie makroekonomii i rapu. Znany amerykański dziennikarz biznesowy Joe Wiesenthal zaryzykował tezę, że pierwszymi raperami, którzy w swoim tekście użyli terminu z biuletynów analitycznych, byli członkowie słynnej grupy Grandmaster Flash w swoim utworze The Message z 82 roku. Mam lipną edukację i dwucyfrową inflację, głosi kluczowy fragment. Ale tematy ekonomiczne podejmowało wielu innych raperów, na przykład, co wychwycił dziennikarz agencji informacyjnej Bloomberga Piotr Skolimowski, Everlast prawdopodobnie jako pierwszy podjął temat problemów stagflacji, czyli jednoczesnej inflacji oraz kurczenia się gospodarki. Uczynił to w znanej piosence pod tytułem Ends. Firmy tną zatrudnienie, inflacja rośnie, nie można znaleźć pracy, a to jest stres, rapuje Everlast w piosence z 1998 roku. 5 lat później stagflację na warsztat wzięła poznańska legenda rapu, grupa 5-2 Dębiec w piosence Konfrontacje. Wszystkim, co nie mogą, na państwowym garnuszku nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. 3,5 stówy, zasiłku 8, subpensja, recesja jest jak presja, stres, bo nie stać, żeby przetrwać, płac trudności przejścia. No i przy okazji 5-2 Dębiec nawiązał do problemów rynku pracy i nieefektywności systemu państwowej opieki społecznej. Temat lichego wzrostu gospodarczego nie traci na aktualności, bo jak zauważył współtwórca kolęd ekonomicznych Piotr Bielski z BZWBK, całkiem niedawno raper Shaggy wraz z Pitbullem stworzyli piosenkę, która podpowiada, jak walczyć z gasnącym wzrostem gospodarczym. Swój utwór zatytułowali Nakręcony, a w refrenie, niezbyt pochlebnie wyrażając się na temat recesji, zachęcają do zwiększenia wydatków konsumentów. The recession. Woo! I'm spending. Chrzanić recesję wydaje pieniądze. To bardzo sugestywne streszczenie ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza, czyli wiekopomnego dzieła Johna Maynarda Keynesa na temat tego, że idealnym impulsem do wzrostu gospodarczego jest właśnie zwiększenie wydatków. A więc kołysząc się w rytm tej piosenki, można śmiało iść kupować prezenty pod choinkę. No proszę, nie wiedziałem, że raperzy są tak bardzo zaangażowani w sprawy ekonomiczne. Ale dziękujemy. To Paweł Sołtys. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo zainteresowała nas informacja o zegarkach z włosami Napoleona. Króciutkimi, ale jednak. No i wygląda na to, że Napoleon powinien był nosić dłuższe. Kiedy jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak mnie. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie, długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania. A ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Hipis z długimi włosami skręcił z kruczej, idzie alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś, noś, bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania. A ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie ojciec, niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy. A ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa. A ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, bracie długie włosy jak my. I niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania. A ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Jak my. No i zwróciłem uwagę po raz pierwszy na fragment pod tytułem Idzie ojciec, niesie nowe szachy. No ale trwa przecież mecz szachowy między popołudniem a porankiem. W czwartek po południu ostatni ruch białych, czyli popołudnia, i w poniedziałek rano dopiero następny nasz porankowy czarnymi. Będzie się działo, już mogę państwu powiedzieć, że będzie się działo. Trasa Radom, Dęblin, był groźny wypadek i droga jest zablokowana w tej chwili. Bardzo, bardzo ślisko. Są piaskarki w tej chwili wypuszczone, bo dwie mijałem. I widać, że sypią, ale droga jest w tej chwili, tak jak mówię, zablokowana i polecam objazdy. Bardzo dziękujemy panu za ten sygnał. 2, 2 i 7 trójek. Na serio jest ślisko. I jeszcze będzie w centrum i na wschodzie początkowo właśnie słabe opady marznącej mrzawki lub deszczu ze śniegiem przechodzące w słabe opady deszczu. Dzień będzie pochmurny, ale po południu przewidywane są postępujące od zachodu kraju przejaśnienia, miejscami także słaby deszcz, stopniowo zanikający od zachodu właśnie w centrum i na południu, mgły do tego ograniczające widzialność do 200 metrów. No a temperatura maksymalna w ciągu dnia to minus 2 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku, 0 w Olsztynie, plus 1 w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie, 2 w Łodzi i Rzeszowie, 3 w Koszalinie, Katowicach i Wrocławiu, najcieplej w Szczecinie, plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w liście osobistej zaśpiewa specjalnie dla nas Jessie Ware. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. Za 27,5 minuty będzie ósma niespodzianki. Pierwszy raz tak się zadzwoniłem i chciałem powiedzieć coś na temat Mikołaja. Wczoraj na świętego Mikołaja już otrzymałem prezent, ponieważ przyjechała moja żona z Niemiec, która miała się pojawić dopiero na Boże Narodzenie. Taki miałem niespodziankę wczoraj. Gratulujemy panu, gratulujemy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Jessie Ware, bardzo proszę. Pursuer, a dzisiaj właśnie w takiej wersji. Za 25 minut, 8, jeszcze jeden telefon. Możecie przypomnieć na antenie, jak się skończyły wczoraj licytacje w popołudniowej audycji, bo nie miałem możliwości słuchać dalej. Z przyjemnością powiem panu, jak to się wszystko skończyło. Oczywiście cała informacja jest także na naszej stronie internetowej, ale tak, kowbojski kapelusz od Bogusława Lindy, 14 tysięcy złotych. Ocieplana kurtka z planu filmowego o Jamesie Bondzie, 8 tysięcy złotych. Specjalne wydanie płyty Soundgarden, ponad 10 tysięcy złotych. Rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim na finał Volvo Ocean Race do Göteborga, 45 tysięcy złotych, a klubowa koszulka Barcelony z numerem 8 i autograf od Andresa Iniesty, 53 tysiące złotych ponad. W sumie ponad 130 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu, beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zaz i Niki Janowski. Być może ktoś z Państwa pod poduszką znalazł dziś płytę Zaz. No to bardzo dobry prezent. Jeśli chodzi o Mikołaja, to jeszcze pani Halina z Wrocławia informuje, że u nich dziś pobudka o 5 rano, szybkie szukanie pod poduszką, śniadanie w biegu i wyjazd do Głogowana, barburkowe zawody pływackie rocznika 2003. I taki to Mikołaj. Zapraszamy do Trójki. No ale chyba pod poduszką coś tam było jednak. Trzeba być dziś wyjątkowo czujnym. Jeśli ktoś do tej pory go nie widział, to na pewno się jeszcze pojawi. Święty Mikołaj przemyka cicho i niezauważalnie po naszych domach, ale jak wiadomo, przychodzi do grzecznych dzieci. Więc jeśli ktoś ma coś na sumieniu, musi go udobruchać. Oczywiście, jeżeli dzieci były bardzo niegrzeczne, muszą mnie jakoś przekupić, na przykład zaśpiewać piosenkę. W Stanach w pewien sposób przekupuje się świętego Mikołaja albo jakoś próbuje się go udobruchać prezentami. Nie wiem, czy tu chodzi o przekupstwo, być może o wyrażenie wdzięczności za to, że pojawił się i prezenty zostawił. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Ale rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych dzieci zostawiają dla świętego Mikołaja mleko i ciastka. Często te ciasteczka pieką razem z rodzicami. To są takie zwykłe ciastka z mąki, z kawałkami czekolady, typowe, popularne amerykańskie ciasteczka, cookies i szklankę mleka. Czasami dokładają do tego marchewkę dla reniferów. Jak wiadomo, Mikołaj przybywa saniami, które ciągną renifery. Amerykanie są przekonani, że przybywa z bieguna północnego. No w Danii na przykład. Dla Jule Mandena, który przybywa z elfami, dzieci zostawiają mleko oraz pudding. Profesor Wojciech Burszta, antropolog kultury. W Belgii dwa razy przybywam. 4 grudnia, bym powiedział, dyscyplinująca wizyta, no bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy dzieci są grzeczne, a właściwa wizyta, ta taka z darami, jest 6. Natomiast dzieci zostawiają dla świętego Mikołaja marchewkę, a dla jego reniferów sianko. Ale dlaczego akurat dla Mikołaja marchewkę? Zdawałoby się, że to renifer by zjadł marchewkę. To są tak różne tradycje. A dlaczego pudding na przykład? Duńskie dzieci, prawda? A je się w Danii pudding? No je się, tak, jada się. Może tak. Daje się Mikołajowi to, co najlepsze? Może. Dzieci mają łatwiej, co z dorosłymi. No, nie wystarczy laurka i wiersz. Nie może to być kolejny nowy worek na prezenty, bo to raczej byłby słaby prezent. To raczej wyposażenie konieczne, a nie prezent dla Mikołaja. Ireneusz Turski z agencji reklamowej Grey Group. Dobre wino dla Mikołaja. Ja wiem, że prowadzi renifery i musi zachować jednak trzeźwość umysłu i wszystkiego. No, może sobie w domu wypić, no, prawda? Nie musi spożyć i jechać. Salon do myjni. Może pralnia. No, ostatecznie ciągle wygląda na zadbanego, ale gdzieś musi tam o ten swój kubraczek dbać. Może kogoś od pielęgnacji brody. Ktoś się drapie w głowę, bo nie wie, co ma zrobić, to może mu drapaczkę trzeba przesłać. A gdzie zostawia się te podarunki dla świętego Mikołaja? W tych miejscach, w których ma się pojawić święty Mikołaj, czyli albo obok choinki, albo obok ich łóżka. Nie do końca wiadomo, skąd wzięła się ta tradycja. Jedna z teorii mówi, że w przeszłości w skarpety, w które w tej chwili Mikołaj wkłada prezenty dla dzieci, wkładano prezenty dla Mikołaja. Zamieniono to na ciasteczka i mleko, które dzieciaki stawiają obok łóżek czy choinek. Święty Mikołaj, no to święty Mikołaj, ale przecież te renifery, które ciągną cały ten interes, też by coś chciały. Słyszałem o ziemniakach. Renifery ziemniaki jedzą? Tak, słyszałem o ziemniakach, no ale to jakby wszystko wskazuje na to, że chodzi głównie o jedzenie. Nikt nie pomyślał o skarpetkach dla reniferów. Żeby im stópki ciepły. Dokładnie. Skoro ziemniaki, to frytki też? O, może frytki, tak. Czemu nie? Może frytki. To jest taka stara zasada do ud des, czyli otrzymujesz dary i ty także odpowiadasz darami w zamian. To jest takie dalekie echo społeczności, które były nazywane właśnie społecznościami daru, które nie znały wymiany pieniężnej, takich kontraktów handlowych, tylko wymiana była coś za coś. To jest na pewno taki relikt po prostu społeczeństw daru, a każdy dar wymaga przeciwdaru. Święty Mikołaj lubi ciasteczka i mleko? Ojej, wie pani co, ja jestem tak gruby, że ja nie mogę jeść tych ciasteczek i popijać mlekiem, jestem na diecie, więc ja wolę, kiedy dzieci coś dadzą od siebie, na przykład napiszą do mnie list, zaśpiewają mi piosenkę lub powiedzą wierszyk. Wtedy tak naprawdę przekupują mnie i ja zapominam o tych wybrykach. Przypominamy, choć pewnie wszyscy wiedzą, 6 grudnia to już dziś. Nie chodzi o przekupienie świętego Mikołaja, chodzi o takie wyrazy wdzięczności. Państwo zostawiają takie wyrazy, jeśli oczywiście chodzi o świętego Mikołaja. Izabela Woźniak pytała o to, która, jak sama informuje, była bardzo grzeczna. Dawno temu, jak moja córka miała około 4 lat, staliśmy z bardzo wspaniałej wigilii u rodziców i nagle patrzymy, a pod samym domem na rowerze Mikołaj jedzie. Ubrany normalnie w strój swój służbowy, czerwony, czapa i

Za 10 minut ósma, no to w sprawie świętego Mikołaja. I właśnie okazało się, kto jest odpowiedzialny za nadwagę Mikołaja. Tak zwane lobby puddingowo-ciasteczkowe amerykańsko-duńskie. I to tyle w tej kwestii. Jestem za tym, żeby jednak Mikołajowi pisać listy, a nie zostawiać ciasteczka, bo niedługo nie wejdzie przez komin. Czyli takie wyrazy wdzięczności listowe. Jeśli chodzi o te odblaski dla świętego Mikołaja na rowerze, to pani Anna informuje, że Mikołaj błyszczy przykładem, więc nie potrzebuje odblasków. Coś innego trzeba wymyślić. Pani Anna szuka pod poduszką i ciągle nic. Proszę nie ustawać w wysiłkach. Teraz Joanna Milewczyk i prasa. Tak jest. I prasa dzisiaj, mimo że dzieci do szkoły nie idą, związana przede wszystkim z edukacją. I tak, Super Ekspres. Pedagodzy wściekli na minister edukacji Annę Kluzik-Rostkowską, zauważają dziennikarze tej gazety, ponieważ, i tu jest tytuł artykułu, każe donosić na nauczycieli. Poszło o przerwę świąteczną. Kilka miesięcy temu Joanna Kluzik-Rostkowska ustaliła kalendarz roku szkolnego, a teraz minister jest zdziwiona i zniesmaczona, że nauczyciele mają wolne dni. Apeluje ona do rodziców, by donieśli jej, gdzie nauczyciele zrobią sobie przerwę. Tak piszą dziennikarze. Przerwa świąteczna zatwierdzona jest między 22 a 31 grudnia. Macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej. Tak napisała minister w liście do rodziców. MEN uruchomiło nawet dla rodziców specjalny numer telefonu i adres mailowy, pod którym można zgłaszać uwagi dotyczące pracy szkoły w tym czasie. No i nauczyciele są oburzeni, no bo przecież nie zmienia się koni w trakcie wyścigu. Apel o uwagi potraktowali jako wezwanie do pisania donosów. Związkowcy zachęcają, by nauczyciele pisali do pani minister. Szanowna pani minister, uprzejmie donoszę, że ja pracuję zgodnie z oświatowymi przepisami. To przecież Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie o organizacji roku szkolnego. W tym roku wypada sporo dni wolnych, ale to wynika z układu kalendarza, a nie z naszej niechęci do pracy. Tak mówi dziennikarzom Elżbieta Zimnoch, dyrektor szkoły podstawowej numer 19 w Białymstoku. W okresie świąt organizujemy opiekę dzieciom, których rodzice z różnych powodów nie mogą zostawić dzieci w domu i sami też nie mogą zostać. Więcej na ten temat w Super Ekspresie. I to nie jest jedyny problem Ministerstwa Edukacji, bo o problemach tego resortu pisze także Gazeta Polska codziennie, w zasadzie jej dziennikarze. A pisze tak. Ministerstwo Edukacji Narodowej oszukało rodziców. Obniżając wiek szkolny, szefowie resortu zapewniali, że pierwsze klasy nie będą liczyły więcej niż 25 osób, a teraz przygotowało projekt zmiany ustawy oświatowej znoszący to ograniczenie. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyjęty przez Radę Ministrów zakłada między innymi, że będzie możliwe zwiększenie limitu liczby uczniów w oddziałach klas od pierwszej do trzeciej. Od przyszłego roku w jednej klasie będzie mogło się zatem uczyć więcej niż 25 osób. To za dużo. Nauczyciel nawet z pomocą asystenta nie będzie w stanie efektywnie prowadzić zajęć, tak mówi Katarzyna Staśkiewicz z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, która walczyła przeciw obniżeniu wieku szkolnego, a teraz podkreśla, że nawet w oddziale liczącym 25 osób nauczyciel nie jest w stanie pracować indywidualnie z uczniem. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie i to już w zasadzie koniec tematów związanych z edukacją dzieci. I coś smacznego jeszcze na koniec, czyli Gazeta Wyborcza i rozmowa o polskim jedzeniu, to jest rozmowa z prezesem Goemio, wydawnictwa, które opublikowało przewodnik po najlepszych restauracjach w Polsce. Dziennikarka Małgorzata Minta pyta, jakie są ogólne wrażenia dotyczące tej polskiej kuchni. Od kilku lat słyszę od szefów kuchni odwiedzających Polskę, że w polskich kulinarniach dzieją się ciekawe rzeczy. Warte uwagi. Polska ma duży potencjał, duży kraj, morze, lasy, jeziora. Silna tradycja kuchni regionalnych. I wspomina też, że pierwszy raz, gdy był w Polsce w 83 roku, pamięta, że jadł dania z grzybów i z buraków, a gdy wrócił po wielu latach, znów odnajduje te same smaki, zapamiętane przed laty. Ta korespondencja smaków pamięci jest w naszej kuchni niezwykle ważna. I to wszyscy zauważają. I jeszcze co trzeba poprawić, czyli troszeczkę minusów. Po pierwsze... Nie wiem. Nie wiesz. Kawa. Zdarzyło się, że byłem w świetnej restauracji, dostałem tam zupełnie nieciekawą kawę. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Kawa stanowi problem wielu miejsc, również w innych krajach, w tym we Francji. Wśród 100 najlepszych francuskich restauracji w 80 kawa jest zła, czasami nawet bardzo zła. No i inna rzecz to także u nas to czas oczekiwania na kolejne dania. Podczas wczorajszej wizyty w jednym z lokali miałem wrażenie, że kolnerzy patrzą wszędzie, zwracają uwagę na wszystko, tylko nie na gości. Czasem się tak zdarza. Tak jest. No, bardzo zajęci są akurat. Janna Mirawczyk i poranna sobotnia prasa. Jeśli chodzi o świętego Mikołaja, no to tutaj informacja taka od słuchaczki. Moja Jagoda śpi. Dwie pary kozaków i kapcie już są pełne. Jeszcze prezenty, które święty Mikołaj zostawił u babci i cioci. I zabraknie nam niedługo butów. 7-1-3-3-5. No, bardzo szczodry w tym roku święty Mikołaj. A tu jeszcze pan Piotr podpowiada, że prezent mikołajowy będzie taki, że będzie się można dzisiaj spotkać z aktorami, twórcami serialu Czas Honoru. I to dziś, jak informuje słuchacz, o 18:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp wolny, można się wybrać. Pewnie z dziećmi. Państwa. Z dziećmi, tak. Za 8:05. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic transporting so I can teleport you.